će sa suzama. Što mi te mreze i što sam te krio zbog prokletih dušmana. Ove oluje, ne dam da sruše me, samo neko čiste put. Kao da vrištim, ali pod vodom, ko će me čuti, svet je glup. Ko je ta žena, kao da ne znam, zašto me stalno prati. Nikom je ne dam, sve mi je lepša, ode pa mi se vrati. Ko je ta žena, nikom je ne dam. Nisam i jesam, i nisam i jesam. Joj, šta kome da priznam to? Da li sam kriv ili kriva? Svima u inat, svetlo i prizma. U meni je borba, kataklizma. Ove oluje, ne dam da sruše me, samo neko čiste put. Kao da vrištim, ali pod vodom, ko će me čuti, svet je glup. Ko je ta žena, kao da ne znam, zašto me stalno prati. Nikom je ne dam, sve mi je lepša, ode pa mi se vrati. Sam to ja. Ko je ta žena?